söylemiştik. Geçen hafta da söylemiştik. Allah Teala kendisine bizi ona yaklaştıracak. Bizi cennetine ulaştıracak. Ve bizleri onunla kendisiyle mükellef kıldığı tek bir amel kılmamış. Hayrın yolları o kadar çok geniş, o kadar fazla ki insanoğlu şöyle bir baktığı zaman, şöyle bir teemmül edip düşündüğü zaman Rabbine hamd etmekten başka söyleyecek bir şey bulamıyor. Yani az sonra hadislerde gelecek bir mümin kimsenin yüzüne gülümsemesi, kardeşinin yüzüne gülümsemesi, yoldaki taşı kaldırması, namaz abdesti alması, namaz dışında abdest alması, camiye gidişi, camiden dönüşü, hatta yolda kalmış birisine bineğine binmesi için, aracına binmesi için yardım etmesi yahut yükünü alıp kaldırıp aracına onunla birlikte yardım ederek aracına koyması, bunların hepsi Allah Teala'nın bizlere bahşetmiş olduğu hayır yolları. Bir tane değil. Tek bir şeyle sınırlı kalmamış. Yani insan cennetteki makamını yükseltmek istiyorsa, Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmak istiyorsa ne yapmalı? Bu yollardan her birine baş koymalı. Bu babla ilgili olarak ilk hadis ki İmam Nevevi Rahimahullah diyor ki اَمَّ الْاَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جِدَّنْ yani bu konuyla ilgili, hayır yollarının genişliği, bolluğuyla ilgili hadisler pek çoktur. وَهِيَ غَيْرُ مُنْحَصِرَ yani o kadar çok ki sayılmayacak kadar çok. Bir yerde bir başlığı altında toplanması mümkün olmayacak kadar çok. فَنَذْكُرُ تَرَفًا مِنْهَا bizler de diyor İmam Nevevi Rahimahullah ne yapacağız? Bu hadislerden bir kısmını burada nakledeceğiz, burada sizlere aktaracağız. İlk hadisimiz, bu babın ilk hadisi an Ebi Zer Cundub İbni Cunade radıyallahu anh kal, kultu ya Resulallah Cundub İbni Cunade radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ya Resulallah eyyul a'mali afdal amellerin yani benim Allah-u Teala'ya sunacağım Allah-u Teala'nın benden yapmamı istediği amellerin hangisi daha afdaldir? Deminden söyledik bir sürü yapacağımız bize yapmamız meşru kılınmış ameller var. Ama zeki olan, hırslı olan evet. Aleyküm selam. Ahiretini arzulayan kimse ne yapar? Kendisini kısa yoldan oraya ulaştıracak, makamını, mertebesini, derecesini yükseltecek amellerin peşine düşer. Hangisi? Daha efsane demek bu. Onun için sahabelerden bakıyorsunuz kimisi demiş ki ben Davut orucu tutacağım. Ne demek Davut orucu? Bir gün oruç tutacağım, bir gün tutmayacağım. Hep yarışmışlar. Bugün de öyle. Hayra meraklı olan, ahirette makamını, mertebesini yükseltmek isteyen insanları gördüğünüz zaman onların ibadetlerle olan ilişkisinden bunu fark edebiliyorsunuz. Namazdan önce camiye gidişlerinden, ellerinde Kur'an alıp, kendilerinin özel bir virdi olup, her gün Kur'an okuyuşlarından, ilme olan meraklarından, oruca olan hırslarından onu anlayabiliyorsunuz. İşte bu sahabede aleyhissalatü vesselam'a soruyor. Amelin en afdali, en güzeli hangisidir? Ey Allah'ın Resulü bana bildir. Ki bunu öğrenip bilgisiyle sınırlı kalmak, yetinmek için değil. Öğrenip tatbike dökmek, amele dökmek için. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki el-imanu billah vel-cihadu fi sebili. Allah'a iman etmekten daha afdal bir amel yok. Önce kul ne yapacak? Bunu gerçekleştirecek. Yani burada bir incelik, bir latife de var. Bu hadiste ve bu hadislerden sonra gelecek olan hayır işlerinde insandan ilk istenilen, ilk talep olunan şey ne? İman. Rabbine iman edecek. Kendisini yaratan olduğuna ve bu yaratıcının bütün ibadetlerin türüne tek layık hak ilah olduğuna iman edecek. Ondan sonra bu hayırları kul bunun üzerine bina ederek işleyecek. Yoksa kişi istediği kadar kendince hayır işlediğini zannetsin. İmanında problem varsa, şirk varsa, Allah'la kendi arasına başka aracılar, kabirler, türbeler, şeyh efendiler sokuyorsa, istediği kadar hayır işlediğini zannetsin, istediği kadar hayır yolunda yürüdüğünü zannetsin. bir şeyin temeli bozuksa onun üzerine bina edilen, onun üzerine kurulan o şey de ne olur? Bozuk olur, çürük olur. Yani iman çürük olunca, iman yanlış olunca onun üzerine katmaya çalıştığı, eklemeye çalıştığı ameller ne yapmayacak? Ona fayda vermeyecek. Çünkü onların hepsi Allah'ın da Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi ne olacak? Boşa çıkacak. فَبَاَنْ لَنْثُورًا وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Onları yapmış oldukları her şeyi ne yaptık? Baktık. Onların amellerini aldık. فَجَعَلْنَا هَبَاَنْ لَنْثُورًا. Onları, bu amellerini boşa çıkardık. Ameller boşa çıktı. Neden boşa çıktı? Onlar çünkü tam anlamıyla iman etmemişlerdi. Allah Teala onlardan istemiş olduğu ihlası, ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerekliliğini yerine getirmedikleri için yaptıkları bir amel var. Ortaya koydukları bir alın teri var. O gün bazı yüzler var ki onların yüzlerinde ne belirilecek? Bir yorgunluk belirilecek. Bir yorgunluk var. Ama karşılığı yok. Sebebi ne? Sebebi Allah'a ortak koşulması. Deminden de söylemiş olduğumuz türlerde Allah-u Teala'ya işrak koşulması ve bunun sonucu olarak da amellerin boşa çıkması. قُلْتُ اَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلِ. Sahabe soruyor, peki azat edecek olsam, köle azat edecek olsam, bunun hangisi daha eftal, hangisi daha sevap? Eskiden İslam'ın geldiği dönemlerde de bu vardı. Köle sistemi vardı. Bakın İslam neyi tavsiye ediyor insanlara? Bunların azat edilmesini, bunların hürriyetlerine kavuşturulmasını. قَالَ اَنْفَسُهَا اِنْدَ اَهْلِهَا وَاَكْثَرُهَا اَمَنُونَ. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, en hayırlı azat edilecek köle hangisi? Öyle işe yaramayan, kendisine görev verildiği zaman onu yerine getiremeyen, elinden bir iş gelmeyen değil, diyor ki aleyhissalatü vesselam. اَنْفَسُهَا اِنْدَ اَهْلِهَا. Sahibi katında enfes olan, ne diyoruz biz? Türkçe'de de enfes diyoruz değil mi yani? En mükemmel. Sahibi katında değerli olan. اَكْفَرُهَا ثَمَنًا. En çok para yapan, değer taşıyan. Köleyi azat etmek. Allah katında da afval. قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ. Sahibi diyor ki, peki bunu yapamazsam eğer? Bakın, yani hayır yolları tek bir tane değil. Bunu yapamayabilirsin. Nefsine ağır gelebilir. Peki bunu yapamazsam diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor. تُعِينُ صَالِعًا. Ne yaparsın? Elinden iş gelen bir kimseye yardım olursun. Yani elinden iş gelen, kendi eliyle işini görebilen, ancak senin o anda, o sırada yardımına ihtiyacı olan kimseye yardım etmen Allah katında nedir? Bir salih ameldir, bir hayırdır. Yani az önce sayılanları yapamıyorsan bunu yap. اَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ. Yahut adamın elinden bir iş gelmiyor. Kendi eliyle işini göremiyor. Sen ne yapıyorsun? Onun yerine onun işini gideriyorsun. Hiçbir menfaat, hiçbir meta karşılığı olmadan. Sırf Allah için. Yani eski çağda da bu mümkündü, şimdi de bu mümkün. Bazen görüyorsun adam devlet dairesinde bir dilekçe yazacak. Dilekçe yazması isteniyor. Ama yani adam ne okuma yazma biliyor, ne dilekçeyi biliyor, ne kalemi tutmayı biliyor, ne kağıt biliyor. Adama diyorlar A4 kağıdına yaz getir. Adam diyor A4 ne? Dilekçe ne? Ne yazacağım? İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, örnek olarak veriyorum, gidip bu adama hiçbir meta karşılığı olmadan yardım etmen, onun işini görmen nedir? Yani az önce sayılanları yapamıyorsan bile bunu yap. Bu hayrı yap. Tabi imandan sonra. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَرَائِتَ اِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ. Sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, şayet bunların hiçbirini yapamıyorsam, yani bunları yapacak gücüm, takatim yok. Ne yapmalıyım? Diyor ki aleyhissalatü vesselam cevap olarak, tekuffu şerreke aninnâs. Çok önemli bir söz. Tekuffu şerreke aninnâs. İnsanlara dokunacak olan zararını insanlardan ne yapman? Alıkoyman. Yani insanlara zararını dokunduk durmaman, yani insanlara zarar vermemen bir sadakadır, bir hayırdır. Yani bu da bakın Allah-u Teala'nın bir lütfu. فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكِ عَلَى نَفْسِكِ. Yani şayet insanlara zararın dokunmuyorsa, evinde diyorsan ki yani evinde oturayım da çıkmayayım, çıkarsam şimdi onunla kavga edeceğim, bununla dalaşacağım, bunun asabını bozacağım. Yani evimde kalayım, oturayım, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu senin kendi nefsine, kendi adına vermiş olduğun bir nedir? Sadakadır. Bakın Allah'ın lütfuna kadar gelmiş. Yani oradan yakalayamazsan bir taraftan ne yapıyorsun? Hayrı yakalıyorsun. Ama önemli olan esas nedir arkadaşlar? İman esası üzerine bu amelleri yapmak. İkinci hadiste yine Ebu Zer radıyallahu anh Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini bize naklediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka. Sizlerden diyor her birinizin her eklemi için her eklem için sabahleyin sadaka vermeniz gerekir. Her ekleminize her mafsalınıza bir sadaka düşer. Allah Teala'nın size vermiş olduğu bu nimete mukabil, karşılık, sağlık, sıhhat. Bunların hepsi çalışıyor. Bu mafsallar size verilmiş. Bunlar için diyor her gün bir sadaka vermeniz gerekiyor. Az sonra başka hadislerde de gelecek. 360 tane olduğu söyleniyor bu kimlikler. Bu eklemdir. Yani 360 tane sadaka. Herkes bunu güç yetiremez. İşte Allah Teala'nın bir lütfu Aleyhisselatü Vesselam bizlere bunu haber veriyor. Diyor ki فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ sadaka. Subhanallah demeniz bir sadakadır. Buradan şunu öğreniyoruz. Sadaka sadece parayla, mal ile, mülk ile yapılacak bir şey değil. Yani otururken Subhanallah diyorsun. Yani kalbinin yeşerdiğini hissediyorsun. Bunu deneyin arkadaşlar. Allah'ı zikretmek. Yani kalbin pompası bu. Serumu bu. Seni salih amellere götürecek şey Allah'ı zikretmekten geçiyor. Kullu fekullu tesbihatin sadaka. Her Subhanallah demen bir sadakadır. Ve kullu tahmidetin sadaka. Her Elhamdülillah demen sadakadır. Az sonra gelecek Aleyhisselatü Vesselam bizlere neyi emrediyor? Her yemek yiyişimizde ve her su içişimizde Allah Teala'nın bize vermiş olduğu bir nimeti içtiğimizde içerken Bismillah deyip içtikten sonra ya da yedikten sonra Elhamdülillah dememiz bize öğretiliyor. Bunların hepsi birer sadaka. Ahirette bizim lehimize hasenatımızın yazılmış olduğu terazide olacak olan hayırlar bunlar. وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقًا. Her tehlil, yani la ilahe illallah demek sadakadır. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقًا. Her Allahu Ekber demek bir sadakadır. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden çıkıyor bu sözler. Bizlere bunu gösteriyor, bunu irşad ediyor. Nasıl düşünün, sizin bir ustanız var, babanız var, arkadaşınız var, hocanız var, size bir şey söylüyor. Bak diyor, evladım şunu şöyle yap. Onu nasıl telakki edersiniz, nasıl algılarsınız? Ha, demek ki burada bir hayır var, burada bir benim dünyevi bir çıkarım için faydam için bir menfaatim var. Şimdi bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan sözler bunlar. Ahiret saadeti için, ahiret mutluluğu için. Diyor ki bunların her biri sadakadır. Ey Ekrem. Ey Serhat. Bunların her biri sadakadır. Bunları yap. Aynı bunu böyle telakki edin. Böyle kabul edin. Ve emrun bil ma'rufi sadaka ve nehyun anil münkeri sadaka. Emri bil ma'ruf yapmak da sadakadır. Ve nehyi anil münker yapmak da sadakadır. İnsanlara iyiliği emretmek. Sadakadır. Kötülükten onları alıkoyman da sadakadır. Tabi bunun emri bir marufun ve nehi anil münkerin iyiliği emredip kötülükten insanları alıkoymanın, sakındırmanın neyi var? Şartları var. İlim ehli bunu zikretmiş. Yani öncelikle ne yapacaksın? İlim sahibi olacaksın o emrettiğin konuda. Veyahut da yasakladığın konuda. Allah'ın adına ne yapmayacaksın? İleri geri konuşmayacaksın. وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere buyururken Allah Teala'nın haram kıldığı şeyler var. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَمْ. De ki, Rabbim açık ve gizli olan bütün fuhşiyatı ne yaptı? Haram kıldı. وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Günahı ve haksız yere zulmü de ne yaptı? Yasakladı. Bunları haram kıldı. Yani bunlar da haram cinsinden. Ve en tuşriku billahi ma lem yunzil bihi sultana. Hiçbir hakkında delil olmayan şirki Allah'a isnat etmenizi, Allah'a ortak koşmanızı haram kıldı. Bunların hepsi bakın Allah'ın haram kıldığı büyük günahlardan. Ayetin peşinde devamında da diyor ki ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun. Bilmediğiniz şeyleri Allah adına söylemenizi de haram kıldı. Yani bakın aynı ayette Allah adına konuşmakla sayılan günahlara bakın. Allah'a şirk koşmak. Düşünebiliyor musunuz? Allah'a şirk koşmakla birlikte sayılıyor. Allah'ın adına ilimsizce konuşmak. Bu çok önemli bir husus. Buna dikkat etmek gerekiyor. Emri bil maruf yapacaksan, o konuyla ilgili nasihatta bulunacaksan kardeşine yahut herhangi birisine o konuyu bileceksin. Ha yani bence bu böyle, böyle olmalı diyerek ne yapmayacaksın? Emri bil maruf yapmaya kalkmayacaksın. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki ve yucizi'u min zâlike rak'aten. Şimdi 360 küsur dedik. Ne var? 360 tane eklem var. Bunların her biri adına sadaka lazım. Ama bunların yerine sadaka vermeden de kurtaracağın, bunların hepsinin yerine geçecek bir amel var. Aleyhissalatü vesselam bize bunu da öğretiyor. Deminden dedim ya hani, hayrı isteyen, hayrın peşinde koşan adamın amellerle olan muamelesi ilişkisinden bellidir o adamın hayrı istediği. Bakarsın, ben öyle etrafımda tanıdığım insanlar da var, bakıyorum adam inşaat mühendisi, meşgul. Bakıyorum insanlarla konuşurken, bir şey yaparken pat odasına kaçıyor, orada hemen aleyhissalatü vesselamın şu anda haber vereceğimiz sünnetini ihya ediyor. Ne o? Diyor ki aleyhissalatü vesselam وَيُجْزِوَ مِنْ ذَٰلِكَ رَكْعَةً يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. Duha vakti, sabah namazının çıkmasından sonra, güneşin doğmasından sonra, güneşin yerden bir mızrak boyu yükselmesi diyor ilim ehli buna. Kimi zaman bu 15 dakika oluyor, kimi zaman yarım saat oluyor. Ülkeden ülkeye değişiyor. İşrak vakti deniyor buna. O vakitte bu, yani o vakit ile bu namazın vakti girer. Ne zamana kadar? Zevalden önce. Yaklaşık 15 dakika, 20 dakikaya kadar sürer. Yani yaklaşık 4-5 saatlik, böyle yaz kışa göre değişir. Böyle bir vakitte kılınan iki rekat namaz, senin o gün vermen gereken sadakaların yerine geçen bir amel. İşte hayır isteyen adamı görürsünüz. Sürekli saatini kontrol eder. Öğlen namazında az kaldı. Şu namazı kaçırmayayım, hemen şunu kılayım da üzerimdeki ne yapayım? Bu vazifeyi, görevi yerine getireyim. Çünkü öbür tarafta ne var? 360 tane sadaka var. Burada iki rekat namazı kılıyorsun ve onun yerine geçmiş oluyor bu namaz. Bu duha namazı arkadaşlar en faziletli vakti, duha namazının en faziletli vakti öğlen namazına en yakın olan vakit. Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi salatul evvabin, aleyhisselatü vesselam bu namaza salatul evvabin diyor. Bazı fıkıh kitaplarında ve halk dilinde akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınan 6 rekatlık namaz olarak bilinir. Sahih olan rivayet Müslim'de aleyhissalatü vesselamın duha namazını evvabin olarak isimlendirmesi. Nedir evvabin? Hatta öyle duyarsınız. Evvabil namazı diyor böyle. Vatandaş, halk, cami cemaatini duyarsınız. Evvabil. Halbuki namazın adı nedir? Evvabin. Nedir evvab? Evvab nedir? Allah'a tövbe eden, Allah'a yönelenlerin namazı. Allah'a tövbe eden, yönelenlerin bir belirtisi de budur. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, salatul evvabin, tövbe edenlerin, Allah'a dönenlerin namazı, heyne tarmudul fisal, deve yavrularının sıcaktan yerinden kıpırdayıp kalktığı vakittedir. Şimdi deve yavrularının derileri henüz ne yapmamış? Kalınlaşmamıştır. Çöl sıcağında, çöl ne zaman çok ısınır, kum ne zaman sıcaklığında zirveye ulaşır? Öğleye yakın olan dönemde. Artık böyle yani dayanılmaz hale gelir. Hatta deve yavruları ne yapmaya başlar? Yerinden oynayıp kendisine gölge bir alan arar. İşte aleyhissalatü vesselam bu namazın yani evvabin namazının, duha namazının en faziletli vaktinin ne olduğunu söylüyor. Güneşin sıcağının yeryüzünde etkisinin en çok olduğu vakit. O da diyor ki ilim ehli zevalden önce, öğlen namazı ezanından önce yaklaşık olarak 20 dakika, 15 dakika, yarım saat önce olur. Bunu da öğrenmiş olduk. Çok büyük bir hazine, çok büyük bir kenz, ganimet. Bunu duyduktan, bunu öğrendikten sonra kişinin ne yapmaması lazım? Bunu geçirmemesi lazım. Kendini alıştırması lazım. İnsan kendini neye alıştırırsa öyle gider. Üçüncü hadis yine Ebu Zer radıyallahu anhu'dan. Bakın, yani Allah Teala bu sahabeler hakkında öyle bir hayır yazmış ki, vefat etmişler. Bundan 1400 küsur sene önce. Yani söylüyoruz bazen. 60 sene önce, 70 sene önce vefat etmiş. Dedemizin adını bilmiyoruz. Bırakın onu anmayı. Desek ki babanın dedesinin babasını biliyor musun? Evet. 100 sene önce, 150 sene önce yaşamış adam. Buradan çoğu kimse bilmez. 1400 sene önce ölmüş, vefat etmiş sahabeleri bugün burada anıyoruz. bu saatte başka yerlerde bu sahabeler anılıyorlar ve radıyallahu anhum deniyor onların hakkında. Allah onlardan razı olsun. Dua ediliyor onlara. Neden? Çünkü onlar Allah için hayrı diledikleri, hayır yolunda gittikleri için Allah da onları bakın bu hayra muvaffak kılmış. Vefat ettikten sonra, öldükten sonra bile onlar hayırlara devam ediyorlar. Siz de böyle bir insan olmak istiyorsanız, şanınızın, şerefinizin Allah katında yükselmesini istiyorsanız dünyada neyle uğraşmanız lazım? Size kabire kadar arkadaşlık edecek, kabirde sizi yalnız bırakacak olan dünya malı, metaıyla mı vaktinizi doldurmanız daha mantıklı ve akıllı olur? Yoksa kabirden sonra sizinle tek olarak kalacak olan salih amellerle mi vaktinizi doldurmanız daha mantıklı ve akıllıdır? Evet, şimdi araba al, ev al, bankada hesabın olsun, trilyonların olsun. Bunların hepsi seninle beraber ne zamana kadar kalacak? Seni insanlar omuzlarında taşıyıp kabre koyana dek. Kabre koyduktan sonra geri dönüldüğünde geride bıraktığın evin, arabaların, paran, pulun hepsi yağmalanacak tabiri caizse. Eşin, dostun, akraban, çoluk, çocuğun tarafından. Sen sağına bakacaksın, soluna bakacaksın. Yanında ne? Dünyada sana değer verdiğini zannettiğin arabanı, jipini, makamını, zenginliğini bulacaksın. Ne de başka şöhretini bulacaksın. Yanında tek bulacağın şeyler salih amellerin olacak. O halde akıllı insan neyle uğraşır? Mantıklı insan, mantığını kullanan insan neyle vaktini iştigal eder? Bak aleyhissalatü vesselam dünyanın en zeki insanıydı. Ashabı onların en zeki insanıydı, insanlarıydı. Neyle uğraşıyorlardı bak. Neyle meşgul oluyorlardı. Çok önemli bir şey. Diyor ki aleyhissalatü vesselam اُرِضَتْ عَلَيَّ اَعْمَالُ اُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا. Bana diyor ümmetimin amelleri gösterildi. Allah Teala bir mucize olarak peygamberine bunu bahşetmiş, vermiş. Yani ümmetin yapabileceği ameller, Allah'a yakınlaştıracak salih ameller peygambere gösterilmiş. Nedir bunlar? Diyor ki aleyhissalatü vesselam فَوَجَدْتُ ف۪ي مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذَا يُمَاتُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ ف۪ي مَسَاوِ اَعْمَالِهَا اَنْنُخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدْ لَا تُطْفَنْ. Diyor ki aleyhissalatü vesselam onların salih amel olarak yaptıkları ameller arasında bana yoldan kaldırdıkları taş bile gösterildi. Yani yoldan kaldırılan taş bile kişi bunu niyetiyle de yapıyorsa, salih olarak, amel olarak görüp yapıyorsa, bu onun Allah katında yapmış olduğu bir hayır olarak kendisine yazıldığı bir ameldir. Yani yolda gidiyorsun, geçen derste örneğini vermiştik. Yani birisi sinirlenip öfkelendiğinden dolayı şöyle tenekeye taşa tekme vuruyor, kenara atıyor. Bir tanesi de diyor ki ya bu arabanın tekerleğine gelir, insanların bileği burkulur, hayvanın bileğini kırar, şunu kenara alayım diyor. İkisi de görünürde tekme vurdu taşa, tenekeye, kutu kolaya. Ama birisi ecir aldı, sevap aldı. Birisi ise yetetmedi, böyle bir şey gitmedi bile. Birisi sadece ne yapmış oldu? Ayakkabısının önünü parçalamaktan başka bir şey elde etmemiş oldu. İşte Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilen ümmetinin yaptığı amellerden bir tanesi de yoldaki taşı ne yapmak? Kaldırmak. Yani siz buna birçok şeyi kıyas edebilirsiniz. İlim ehli bu şekilde söylüyor. Yani yoldaki ezayı kaldırmak hayırlı bir amelse senin hayli hayli yol ortasında arabanı bırakmaman, insanların yolu üzerinde onlara engel olacak şeyleri koymaman nedir? Daha istenen şeydir, hayırdır yani. Senin yapabileceğin hayırlardandır. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي اَعْمَالِهَا اَنْنُخَاءَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدْ لَا تُتْفَانِ. Onların kötü ameller olarak hesaplarına, aleyhlerine kaydolunan amellerden bir tanesini de ne gördüm diyor Aleyhisselatü Vesselam? Mescide çıkartılan balgam. Çünkü eskiden mescitlerde böyle halı yoktu. İnsanların balgamı geldiği zaman ne yapıyorlardı? Balgamı çıkartıp, tükürüp yerler çakıl, taş, toprak oraya atıyorlar, üstünü örtüyorlardı, gömüyorlardı. Yani. Toprağın altına saklamış oluyorlardı. Şimdi biz buradan ne anlayacağız? Yani mescidi kirletmemek. Mescitte insanlara, müminlere eziyet verecek şeylere ne yapmamak? Sebebiyet vermemek. Eğer verilirse bunun da Allah katında senin aleyhine yazılan bir günah olduğunu bilmen gerekiyor. Dördüncü hadis yine Ebu Zer radıyallahu anh Diyor ki enne nasen kalu ya Resulallah. Sahabeler geliyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki ya Resulallah. Zehebe ehlu'd-dusuri bil ucur. Ey Allah'ın Resulü. Zenginler. Tabii fakir sahabeler geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü. Zenginler bütün sevapları topladılar. Bize bir şey kalmadı manasında. Burada bir gıpta var. Yani diyorlar ki bunlar hem zengin, paraları var. Paralarıyla sadaka veriyorlar. Tasadduk ediyorlar. Allah yolunda hayır işliyorlar. Hem de bizim kıldığımız namazı kılıyorlar. Bizim tuttuğumuz orucu tutuyorlar. Bizim miskinlerin, garibanların. Değil mi? Ama bunlar bize artı olarak, bizden fazla olarak bir de ne yapıyorlar? Paralar olduğu için zekat verip sadaka veriyorlar. Yani diyorlar ki zenginler sevapları, ecirleri kaptılar ey Allah'ın Resulü. Böyle bir hayır yolunda yarış var. Sahabeler diyor ki yusallûne kemâ nusallî ve yasûmûne kemâ nasûm. Bizim gibi oruç, bizim kıldığımız namazı kılıyorlar, bizim tuttuğumuz orucu tutuyorlar. Ve yetasaddakûne bifudûli envâlihim. Paralarından, mallarından, arta kalanlarıyla da Allah yolunda harcıyorlar. قال اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا تَتَصَدَّقُونَ بِهِ. Peygamberimiz de fakirlerin gönüllerini alıyor. Onlara demiyor yani artık. Tabi sonunda öyle diyor da. Başında diyor ki yani Allah-u Teala sizin de sadaka vereceğiniz bazı ameller size verdi. Onları yapabilirsiniz. اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَ. Her Subhanallah demeniz bir sadakadır. وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَ. Allahu Ekber demeniz bir sadakadır. Ve kulle tahmidetin sadaka, elhamdülillah demeniz bir sadakadır. Ve kulle tehliletin sadaka, la ilahe illallah demeniz sadakadır. Ve emrun bil ma'rufi sadaka ve nehyun anil munkeri sadaka. Fil aleyhissalatü vesselam diyor ki sindamında ve fi buddu'i ahadikum sadaka. Sizlerden birisinin diyor hanımıyla akşam bir cinsel ilişkiye girmesi, uyuması sadakadır. Tabi sahabeler şaşırıyor. Diyor ki kalu ya Resulallah e'ti ahaduna şehvetehu ve yekunu lehu fiha ecr. Yani bizlerden birisinin hem şehveti geliyor, şehvetini gideriyor hanımıyla. Bunda da yani sevap mı var? Bunda da ecir mi var? Bu nasıl olacak yani? Böyle yani bu kadar da yani Allah'ın fazlı bu kadar geniş. Öyle mi ey Allah'ın Resulü diyorlar. Şaşırıyorlar buna yani. En son hayra, en son kendilerine verilecek sevaba şaşırıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam burada diyor ki onlara şöyle bir cevap veriyor. Kıyas kullanarak. İlim ehli de bu hadisi kıyas bahsinde delil olarak getiriyor. Diyor ki yani kıyasın edinmeyi şer'iyeden olduğunun bir delili de budur. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hemen kıyas yapıyor. Yani insanın hanımıyla helali olan nikahı altındaki hanımıyla uyumasından insan niçin sevap alır? Onlara sahabeler anlatacak. Bunu nasıl anlatıyor? Kıyas kullanarak. Diyor ki nasıl ki bir kimse şehvetini haram olan bir kadınla giderse, nikahlısı olmayan yani, yabancı bir kadınla şehvetini gidermiş olsa, ona günah oluyor mu? Sahabelere soruyor. Ne yaptı şimdi burada? Helal, insanın helaliyle, helal olan hanımıyla, nikahlı olan hanımıyla ilişkisinin sevap sonucunu neye bina etti? Kişinin nikahı olmayan, nikahı altında olmayan kimseyle ilişkiye girdiğinde günah yazılmasına bina etti. Şayet orada günah varsa bu iddialara ne olur diyor Aleyhisselatü Vesselam? Sevap olur. Onu buna ne yapmış oldu? Kıyas etmiş oldu. Buna fıkıh alimleri diyor ki kıyasul aks. Tersinden kıyas etmek. Yani bakın İslam'ın Allah-u Teala'nın dedik ya hayır yolları o kadar geniş ki tek bir tane değil ya. Bu Allah'ın bir lütfu. İman edenlere bir nimeti. فَكَذَٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٍ. İşte kişi o şehvetini helale, helal yollardan giderirse, nasıl haramla giderene günah varsa, helalle giderene de sevap vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi, bazı rivayetlerde sahabeler yine geliyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a, yine diyorlar böyle böyle oldu ya Allah'ın Resulü. Zenginler de öğrendiler bunu, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah demeyi. Ondan sonra onlar da yani ne yapıyorlar? Yine bize eş. Bu konuda eşler. Bizden fazlalıkları paralarıyla sadaka tasadduk ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'da en sonunda diyor ki ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Yani Bu Allah-u Teala'nın bir neydir? Lütfudur, fazladır. Onlara para vermiş, zenginlik vermiş. Bunu Allah dilediğine verir. Yani size gösterdiğim bu ibadetlerle meşgul olun. Allah'a tevekkül edin. Beşinci hadiste yine Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale kale li ennebi kale lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem la tekterenne minel ma'rufi şey'en. Yani yapacağın iyilik her ne olursa olsun o iyiliği küçük görme diyor. Aleyhisselatü vesselam sahabeye. Velev en tellaka ahake bi vechin talik. Öyle ki diyor kardeşinin yüzüne güleç bir yüzle çıksan bile. İyilik yapacaksan yap. Yani yapacak hiçbir şeyin yok. O anda kardeşinin yüzüne gülmen, tebessüm etmen, güleç yüzlü olman nedir arkadaşlar? Bir sadakadır. Altıncı hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor bu hadisi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu sulama minen nas aleyhi sadaka. Demin kendisine ne diyor? İnsanlardan diyor, insanların vücudunda olan her mafsal, her eklem üzerine bir sadaka gerekir. Bir sadaka düşer. Kulle yevmin tatlu'u fihi şems. Yani güneşin doğduğu her gün sen bu sadakayı vermekle neyse sorumlusun. Bu sadaka senden isteniyor. Tabi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ta'dilu beynel ithneyni sadaka. İki kişi arasında hükmedip adaletle hükmedersen bu bir sadakadır. Ve tu'inu r-racule fî dâbbetihî. Yolda gördüğün bir adama bineği konusunda, bineğinde yardım etmen sadakadır. Adamın araba şu anda yani artık şehirde yaşıyoruz, memlekette. Yani belki köyde, kasabada insanlar hala at, deve tarzı şeyler kullanıyordur birçok yerlerde ama şehir merkezlerinde, büyük şehirlerde artık ne var? Bunların yerine arabalar var. Kişiyi yolda kalmış kimseye diyor, yardım etmen sadakadır. فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا Adam aracına binemiyor, onu aracına bindiriyorsun, arkadan ittiriyorsun. Bu bir sadakadır. اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاءَهُ صَدَقَ Yahut adam bineğine, kamyonuna yük yükleyecek. Bir ucundan tut abi şunu atalım diyor. Sen elini koyuyorsun, yardım ediyorsun. Bu bir sadakadır. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَ صَدَقَ Güzel söz sadakadır. Güzel söz sadakadır. وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَ Namaza giderken atmış olduğun her adım sadaka. Düşün. İş yerinden çıktın, camiye gidiyorsun. Az sonra gelecek bir sahabeye Beni Seleme kabilesinin insanları, Ensardan Beni Seleme halkı, Seleme oğulları peygamberin mescidi uzak diye mescidin yanına bir yere taşınmaya çalışıyorlar. Orada bir arazi bulunuyor. Hani günümüzde derler ya böyle uygun bir şey yakalıyorlar. Diyorlar ki gelelim de mescidin yanında olalım. Camiye yakından gidip geliriz. Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki yerinizde kalın Beni Seleme. Uzaktasınız ama attığınız adımlar her adım bir sadaka diyor. Sizin için yazılıyor. Sadaka olarak yazılıyor. Ya, kârdasın. Namaza gidiyorsun. Yani ezan okundu. Camiden çıktın. Farz olan bir şeyi yerine getireceksin. Her attığın adımda bir ne var? Sadaka var. وَتُمِيْتُ الْاَذَا عَنِ الْتَرِيْقِ sadaka. Yoldan kaldırdığın, insanlara engel olan bir taş olur, herhangi başka bir şey olur. Nedir? Bunların hepsi birer sadakadır. Yani görüyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere neyi emrediyor? Yani gönül zenginliğini emrediyor. Yani bencilliği bir kenara bırakın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşine yardım et. Yardımcı ol. Onun hizmetinde bulun. Bineğine bindir. Binemiyorsa. Yükünü koyamıyorsa tut yükünü taşı. Senden bir emanete, senden bir ödünç, mala ihtiyaç varsa ona ver. Az sonra hadislerde gelecek. Bunların hepsi belki dünyevi karşılığı yok ama uhrevi karşılığı olan şeyler. Her biri senin adına yazılmış birer sadaka. İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu lafızda ise Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet Ayşe radıyallahu anhadan rivayet etmiş olduğu lafızda ise diyor ki Ayşe radıyallahu anha kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. اِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمْ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِئَتْ مَفْصَلٍ Beni Adem oğlu yani insan oğlu 360 tane neyden yaratılmıştır diyor aleyhissalatü vesselam? Mafsaldan, eklemden yaratılmıştır. Tabi bugün modern tıpta buna yakın şey söylüyorlar. Yani 360 değil de 320 mi diyorlar? Bir doktor arkadaşımız vardı. Onunla konuşmuştuk. Bununla o hadis, bu hadis ile bu vakanın birbirine ters düşmesi mümkün değil. Yani bugün eklemleri tıp saydığı zaman 320 çıkabilir. Peygamber 360 diyor. Nasıl anlayacağız bunu? Hangisini yalancı çıkaracağız? Veyahut da her ikisi de doğru olabilir mi bu konuda? Ben şöyle bir haber okumuştum. Diyorlar ki yani bundan yıllar, yüzyıllar önce insanlarda bulunan iskeletlerden bakıldığında insanlarda yaklaşık 50'ye yakın diş olduğu söyleniyor. 50'ye yakın insanların dişi varmış daha önceden. Aleyküm selam. Ama zaman geçtikçe insan biyolojisi, insan vücudu ne yapıyor? Değişime uğrayarak vücudundan bazı şeyler eksiliyor. Hatta bu haberden sonra aleyküm selam. Daha güncel bir haber okudum. Diyorlar ki bu modern çağda işte çelik tencerelerin, düdüklü tencerelerin kullanılmasından sonra pişirilen etlerin, pişirilen yemeklerin haddinden fazla yumuşatılmasından dolayı artık insanlarda ne yapmaya başladı? Azı dişleri zayıflamaya başladı. Çünkü çalışmadığı için yeterince bu dişler ne yapıyor? Zayıflıyor. Yani pişmemiş, tam pişmemiş düdüklü tencerede tam yumuşamamış kuru fasulyeyi çiğnemeye çalışan bir azı dişiyle lokum gibi olan kuru fasulyeyi iyi yiyen azı dişi ne olmaz? Bir olmaz. Birisi daha güçlüdür, birisi daha güçsüzdür. Hatta bilim adamları diyorlar ki belli birkaç sene sonra 32'den dişler 30'a düşecek. Yani demek ki ne olabilir? Aleyhisselatü Vesselam burada 360 tane eklem söylemiş ama bugün modern tıp bunu 320 söylüyor. Evet o dönemden bu döneme ne yapmış olabilir? Eksik azalma olabilir. Adem Aleyhisselam 60 zira yaratılmış. 60 arşın yaratılmış. Her geçen gün bu ne yapılıyor? Düşüyor. Azalıyor. Yani onun için kalkıp bir bilim adamı bu hadisten yola çıkarak ya kardeşim yani çöldeki adam Bedevilerin arasından çıkmış gelmiş bir adam atmış uydurmuş 360 tane bak modern tıp 320 tane diyor diyebilir. İmanı olmayan kalbinin hastalık olan ama bunun cevabı da aslında baktığınız zaman var. İşte bu 360 tane mafsal 360 tane eklem için bizim sadaka vermemiz gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Güneşin doğduğu her gün bu sadakayı vermelisin. فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ اَوْ شَوْكَةً اَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ نَهَا عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثَمِيَةَ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زُحْزِحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kim? Allahu Ekber der. Elhamdülillah der. La ilahe illallah der. Subhanallah der. Estağfirullah der. Yoldaki insanlara engel olan taşı yahut dikeni kaldırır. Yahut yolun üzerine atılmış kemik onu atar yolun kenarına çekerse yahut emri bil marufta bulunur, nehyi anil münkerde bulunursa ve bununla 360'ı bulursa diyor Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsini ateşten uzaklaştırmıştır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani sen ne yapmış oluyorsun? 360 tane sayacaksın günde. Subhanallah, elhamdülillah. Her gün bunu saymak mümkün mü? Değil. Özel bir muhasebeci tutman lazım kendine. Ama az önce müjdeyi verdik. Aleyhisselatü Vesselam bize müjdeyi verdi. Ne dedi? Kim hatırlıyor o müjdeyi? Kim de kalkıp iki rekat duha namazı kılarsa bu sayılanların hepsinin yerine bedeldir, geçer. Yine Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadisler. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَنْ غَدَى اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْرَاهَا اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَى اَوْرَاهَا Kim sabah erkenden camiye gider? Yani sabah namazı kastediyor. Yahut kim öğlenden sonra diyor İlim Ehli. Yani ikindi olur, akşam olacak, camiye giderse, camiye gittiğinde, her gidip geldiğinde Allah katında ona diyor ne hazırlanır? Bir ziyafet hazırlanır, ikram. Nuzulen kullemâ gada evrâh. Allah katında bir ne vardır? İkram vardır. Hazırlanıyor sürekli. Ama yerinde oturan, evinde oturan, camiye gitmeyen bundan mahrum. Tabi bu çağda, modern çağda insanların neyden mahrum olup neyden mahrum olmadıklarını anlamaları biraz zor oluyor yani. İşte namaza giden de cahil olduğu için neyi kazandığını bilmiyor. Gitmeyen de cahil olduğu için neleri kaybettiğini bilmiyor. Bunlar çok önemli. Yani insanların bu hadisleri çok okumaları lazım. Çünkü nefis, iman öyle bir şey ki azalır ve eksilir. Değil mi? Kimi zaman yani iman coşar, estağfurullah dersin, zikir çekersin, gece kalkıp namaz kılarsın, yarın perşembe dersin, oruç tutarsın. Kimi zaman da yapmışsın ki aylar yıllar geçmiş, gece namazı yok. Aylar yıllar geçmiş, Kur'an okumamışsın. Aylar yıllar geçmiş. Seni salih amele teşvik edecek dinamikler olmazsa yerinde sayarsın. O yüzden bu kitap çok önemli bir kitap. Terhib ve terhib kitabı. Terhib seni hayra teşvik eden, terhib kötülüklerden alıkoyan, korkutan demek. Yani bu hadisler evlerde okunması lazım. Ailenle oku, çoluğunla çocuğunla oku. Ha, biz burayı okuduk. Daha okumaya gerek yok. Değil mi? Bir daha. Tekrar oku. Yine Ebu Hureyre'den rivayet olan hadiste diyor ki aleyhisselam ya nisa'l muslimat la tahkiranna caraten caratun li caratiha velev firse neşat. Ey kadın Müslümanlar. Aleyhisselatü Vesselam kadın Müslümanlara sesleniyor. Sakın ha diyor komşunuza vermek istediğiniz kuzu, koyun bacağı olsa bile yani iyilik olarak pişirip ya da pişirmeden yani üzerinde eti olmayan kemikten fazla kemikten başka böyle etin olmadığı hayvan bacağı olsa bile bunu verin. Bunu küçük görmeyin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu çok önemli. Yani komşunun komşuya ikram etmesi. İnsanın evinde misafir ağırlaması. Misafir ikram etmesi Allah'a iman etmenin, ahirete iman etmenin özelliklerinden, belirtilerinden bir tanesi. Ama şimdi öyle bir hale gelinmiş ki insanlar ne evine misafir almayı istiyor, ne bundan hoşnut oluyor, ne de şeyler gönderdiği zaman komşusuna göndermekten hoşnut oluyor. Ne derler? Veyahut da insanların kendi aralarında konuştuğunu biliyorsunuz. Aa bize ne göndermiş? Bu da gönderilir mi? Böyle karşılamamak lazım. Yani ben size geçen anlattım. Yani Kuveyt'ten dönerken baktım ki insanlar şeyler vermeye çalışıyorlar. İşte kimisi küçük çocuklara, kızlara toka almış, onu koymuş çantaya, onu gönderiyor. Kimisi tarak koymuş, kimisi küçük ayna koymuş. Yani böyle ufak şeyler. Cahil bir insan olsan dersin ki yani bu ne kardeşim? Yani ama bu hadisleri bilirsen yani dersin ki bak Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yani hayvanın, kurbanın o konu hani kurban yeni kurban bayramını yeni geçirdik değil mi? Biliyorsunuz kurban kesilmiştir. Bacakları kesilir. Ne yapılır? Onlar direkt kuyuya atılır, gömülür. Değersiz bir şeydir. Yani verebileceksen, elinde bir şey yoksa bunu veriyorsan bunu da ver. Bunu küçük görme diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evine birisi gelmiş ikram et. Komşuna ikram et. Evinde misafir ağırla. Bu berekettir. Bu sadakadır. Bu çok önemli bir şey. 9. hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam el-imanu bid'un ve seb'une şube. Deminki hadiste Arapça öğrencilerine söylüyorum. Ve fî bud'i ahadukum. Yani be, dat ve ayn harfi. Yazılışı aynı. Okunuşu farklı. İki kelime var. Birisi bud'u, birisi bid'u. Be, dat, ayn. Yine be, dat, ayn. Birisi be harfi, ilk harfi damme ile okunuyor. Bud'i. Ve fî bud'i ahadikum. Diğeri ise bakın hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam bid'u. Be'yi birisinde kesre okuyor, birisinde damme okuyor. Yazılış aynı. Mana farklı ama. Deminden neydi? Sizlerden birisinin hanımıyla yatması, cinsel ilişkiye girmesi manasında kullanılan bud'i ahadikum. Burada ise küsür manasında. Bid'u. İman 70 küsürdür. Yahut 60 küsurlu diyoruz. Yani imanın şubeleri var. İman tek bir başına namaz, tek bir başına oruç değil. Şube şube. فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ İmanın en efdali hangisi? La ilahe illallah demek. Ama nasıl demek bunu? Önce manasını bilerek. Papağan gibi bilse de söyleyeyim. La ilahe illallah. Sesini kaydettir. Sabahtan akşama kadar sana bilgisayar la ilahe illallah desin. Papağana öğret la ilahe illallah desin. Ama önce manasını bileceksin. Toplumda insanlara soruyorsun. Kelime-i şehadet nedir? Kelime-i tevhid nedir? Bunun ikisinin arasındaki farkı bilmiyor. Kelime-i tevhidin manası nedir? Bunun hangi manaya geldiğini, ona neleri getirip ondan neleri götürmesi gerektiğini, ona neleri yasakladığını bilmiyor. İşte bunu bilerek söylemek en eftal olanı. İnsanın söylemesi gerekli olan da bu. Kişiyi mümin yapacak olan, iman dairesine sokacak olan da bu. فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَدْنَاهَا Yani bu şubelerin, iman şubelerinin en ufak gibi gözükeni, en ufak neden اِمَاتَتُ الْاَذَا عَنِ الطَّرِيقِ Yoldan taşı kaldırmak, yoldan insanlara eziyet verecek olan dikeni, taşı, herhangi bir şeyi insanların yolundan kaldırmak. وَالْحَيَا اُشُعْبَةٌ مِنَ الْا۪يمَانِ Haya, imanın bir nedir? Şubesidir. Yani haya önemlidir arkadaşlar. İnsanın hayalı olması lazım. Aleyhissalatü vesselam evinde kalmış, evinde bekleyen bakire kızdan daha çok hayalıydı diyor sahabeler. Aleyhissalatü vesselam hakkında. Buhari ve Müslim rivayet ediyor. كَانَ اَكْتَرُ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَعِ فِي خِدْرِهَا Yani çadırında, evinde, odasında, hareminde oturan, bekleyen bakire kızdan daha hayalıydı. Ama hak konusu olunca, insanın hakkı beyan etmesi gerektiği zaman burada hayanın yeri yok. Allah Teala da ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِي مَنْ حَقْ Allah Teala hakkı beyan etmekten, hakkı söylemekten ne yapmaz? Haya etmez. Yani müminler de öyle. Hakkı beyan edeceksin, al bana kırılır. Şimdi ben bunun şirk olduğunu söylersem kocuna bilir. Yanlış anlayabilir beni. Yok arkadaşlar. Hakkı beyan etmede utangaçlık, haya yok. Haya güzel ahlakta. Onuncu hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. Diyor bir adam seyir halindeyken, yolda yürürken son derece susamıştı. Yani susuzlukta öyle bir hale ulaşmıştı ki dolaşıyor. Kendine su arıyor. فَوَجَدَ بِعْرًا فَنَزَلَ ف۪يهَا فَشَرِبَ Bir kuyuya denk gelip kuyunun içine iniyor, oradan su içiyor. ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ Kuyudan suyu içip kendi susuzluğunu giderince bir de bakıyor ki bu adam susuzluktan dili çıkmış, çamur gibi olan yani çiğ yağmış, yaş toprağı ne yapıyor hayvan, köpek? Yiyor ki o topraktaki ne yapsın? O rutubeti diline değdirsin, susuzluğunu bir nevi, bir nebze gidersin. Yani köpek artık helak olacak, ölecek. Böyle bir köpekle karşılaşıyor bu adam. Az önce kendisinde neydi? Bu haldeydi. فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذ۪ي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي Diyor, benim az önce yaşadığım susuzluğun aynısını bu köpek şimdi ne yapıyor? Yaşıyor. Zirveye ulaşmış. Susuzlukta zirveye ulaşmış. Böyle dilini ne yapıyor? Çıkartıyor, soluyor. Susuzluktan soluyor. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِك۪ي Yeniden kuyuya inip tekrardan kuyuya iniyor. Bu sefer köpek için iniyor kuyuya. Ayağındaki mest, ayağına giymiş olduğu mestleri çıkararak içine ne dolduruyor? Su dolduruyor. Ağzına alıp kuyudan ne yapıyor? Mesti ağzına koyup kuyudan yukarı tırmanıyor. Yukarı çıkıyor. Hatta rakiye fesakal kelb. Köpeğe gidiyor. Suyu içiriyor. فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ Allah Teala onun, bu adamın yapmış olduğu bu amele ne yapıyor arkadaşlar? Teşekkür ediyor. Onu kabul ediyor. فَغَفَرَ لَهُ Ve Allah Teala bu ameline mukabil onun günahlarını affediyor. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا. Sahabeler yine soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, yani tamam insanları anladık, insanlara iyilik yapalım. Hayvanlara da yapmış olduğumuz iyiliklerde aldığımız bir ecir, bir sevap var mı yani? Sevap alıyor muyuz? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَقَالْ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ. Neydi kebit? Kesin Arapça dersinde soruyordunuz arkadaşlar. Kebit neydi kebit? Ciğer. Bravo. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam her yaş ciğer. Ne demek yaş ciğer? Sulanmış. Canlı. Yani artık sulanmış, suyu içmiş. Sulanmış. Hayat belirtileri var. Diyor. Her yaş ciğer sahibi ne yapmış olduğunuz iyilikte bir ne vardır? Sadaka vardır, ecir vardır, sevap vardır. Ya bu hayvan bile olsa. Bu hadisin Buhari'deki rivayeti ise şöyle feşekere Allahu lehu feğafara le. Allah onun bu ameline şükretti. Allah onu bu amelini övdü. Onun günahlarını affetti fe edhalehul cenne. Ve onu cennetine koydu. Bakın ne kadar küçük bir amel. İnsan yani Allah'ın lütfunun genişliği o kadar büyük ki bilemez hangi ameliyle o küçük zannettiği Aleyhisselatü Vesselam onun için diyor. Yapacağınız iyiliği küçük görmeyin. Yani belki sen çok küçük bir şey görüyorsun ama evindeki o hayvanın etsiz olan kemikli tarafını vermen karşılığında çok büyük mükafatlar elde edebilirsin. Tabi bundan da şu anlaşılmasın yani eti dolabayın, bir sene boyunca onu yiyin, fakire de o koyunun bacağını, kemikli etsiz bacağını verin manası anlaşılmasın. Olabilir. Belki bazı insanlar buradan da kendine bir hisse çıkarabilir. Buhari ve Müslim'in rivayetinde ise şöyle bir rivayet var, yine başka bir rivayet. Beynema kelbun yutifu birekiyyin. Bir köpek, bir kelp, bir hayvan, köpek susuzluktan kendine su arıyor, kuyu arıyor. Kad kâde yaktuluhul ataş. Yani susuzluk onu öldürecek haldeyken artık helak olacak, mahvolacak, susuzluktan çatlayacak hayvan. İz ra'athu bagiyyun min bagaya beni İsrail. İsrail oğullarından bir fahişe kadın bir de bakıyor ki böyle kendini susuzluktan çatlatacak, çatlayacak bir hayvan görüyor. Fenezat muqaha, kadın ayağındaki mestini, ayakkabısını çıkartıyor. Festaqat lehu bihi. O da kuyuya inip giymiş olduğu ayakkabıya suyu doldurup kuyudan yukarı tırmanıyor. Fesaqathu. Çıkıp hayvanı ne yapıyor? Suluyor. Hayvanın susuzluğunu gideriyor. فَغُفِرَ لَهَا بِهِ. Aleyhisselatü Vesselam bakın haber veriyor. Allah'tan haber veriyor. Allah-u Teala'nın haberi. فَغُفِرَ لَهَا بِهِ. Kadın bu ameli sebebiyle affolunuyor. Allah onu bu ameli sebebiyle affediyor. Bu çok önemli bir husus. Dedik ya, yani iman olduktan sonra, İmanın aslı olduktan sonra, kişi imanını tahkik ettikten sonra günahlar işleyebilir. Bu ayrı bir şey. Biz demiyoruz yani bazılarının Nurcan'ın dediği gibi günahlar imanı ne yapmaz? Zarar vermez yahut da etkilemez. Hayır, günahlar imanı etkiler. İman azalır da ne yapar da? Artar da. Ama kişinin işlemiş olduğu günahtan dolayı imanı ne olmaz? Ondan çıkmaz. İşlemiş olduğu günahtan dolayı kişinin imanı ondan çıkmaz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat demiştir ki ameller imandandır. Değil mi? Ameller imandandır. Artar ve eksilir. Burciye'nin dediği gibi iman sadece kalp ile ne yapmak değildir? Tasdik etmek değildir. Kalp ile tasdiktir, dil ile kalp ile tasdik ve ikrardır, dil ile söylemektir. Azarlarla da amel etmektir. Bu amellerden bazıları vardır ki kişi onun terkiyle ne yapabilir? Dinden. Bazıları da vardır ki imanını zedeler. Bunların her birini aynı kategoride ne yapamayız? Değerlendiremeyiz. Ama bugün bazı zihniyet sahipleri tüm günahları aynı kategoride değerlendirmiyorlar. Evet. Ama bazı günahları ne yapıyorlar? Belli bir kategoriye sokup onun üzerinden insanları dine sokup onun üzerinden insanları dinden, Allah'ın dininden çıkarıyorlar. Yani bakıyorsun ki geçen derste de söylemiştik. İtaat meselesi vardı. İtikadi itaat, fiili itaat vardı. Adamın itikadiyle itaat etmesi var. Mesela dese ki, itikad etse ki falanca kişinin helali haram, haramı da helal yapmaya yetkisi vardır. Buna inansa. Velev ki o haram, helal olan bir şeyi haram kılma konusunda ona itaat etmese bile fiili olarak, bu itikadından dolayı o kimse ne olur? Kafir olur. Ama bir insan buna inanmayıp bir insanın yapmış olduğu günahında, masiyetinde ona itaat ederse, dedi ki ona sakalını kes, dedi ki ona Allah'ın hükümleriyle hükmetme, bunun günah olduğunu biliyor, masiyet olduğunu biliyor ve bu masiyeti olduğunu bilerek bildiği halde bu günaha giriyor, bunun hükmüne günahkar oluyor. Yani bu da itaat, bu da itaat. Ama farklı itaat bunlar, değil mi? Bunları ayırmak lazım. Bunları ayırmadıkları için bakıyorsun ki adam diyor ki, işte örnek vermiştik. Fizlal Kur'an'da tefsirinde yazmış, Hud suresinde diyor ki, kadınlar moda konusunda, işte Avrupa'daki modelistlere uyarak onların getirmiş olduğu kıyafetleri giyer ve onlara itaat ederse ne olmuşlardır diyor. Dinden çıkmış, müşrik olmuşlardır. Çünkü onlara itaat etmişler. Ehl-i sünnet bunların hepsi, her birini ne yapmış? Yer yerine koymuş. Yani Allah'ın indirdikleri hükmetle meselesi de böyle. Zina etmek de böyle, içki içmek de böyle. Bunların her birinin dinden çıkarıp çıkarmama meseleleri akide kitaplarında yazılı. İlim ehli bunları tavsiye etmiş, açıklamış. Nasıl ki mücerret olarak zina etti diye bir kimseyi Allah'ın dininden çıkarmıyorsak bu fiilinden dolayı, aynı şekilde mücerret olarak Allah'ın hükmüyle hükmetmediği için bu fiilinden dolayı direkt yöneticileri ne yapmıyoruz? Allah'ın dininden çıkarmıyoruz. Bunların her birinin tafsili ayrıntısı var. Babamızın 11. hadisi yine Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki annennebi sallallahu aleyhi ve sellem قال لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ Aleyhisselatü vesselam cennette bir adam görüyor. Cennette dolaşan bir kimse. يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ Cennete girme sebebi ne? فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ Yolun ortasındaki ağacı kesmiş. Yani insanlara engel olmuş. Ağacı kesmiş. كَانَتْ تُعْذِي الْمُسْلِمِينَ Yani Müslümanlara eziyet veren bu ağacı yoldan ne yapmış? Kaldırmış. Bunun sebebi olarak da bu adam cennete girmiş, cennette dolaşıyor. Bu hadiste ehl-i sünnet ve cemaatin şu anda cennetin ve ateşin var olduğunun bir delili. Aleyhisselatü vesselam çünkü adamı görüyor. Şu anda adam o cennet, bu adam cennette ne yapıyor? Dolaşıyor. Demek ki cennet şu anda var. Cennet şu anda var. Cehennem, ateş şu anda var. Yazın hissetmiş olduğunuz o sıcaklık nereden gelen bir sıcaklık? Hadis sene diyor cehennemin fokurdamasından. İnne şiddetel harri min feyhi cehennem. Ateş, yüksek ateş, yüksek sıcaklık, havanın aşırı sıcak olması cehennemin neyindendir diyor? Fokurdamasından, kaynamasından. Bizler inanırız ki cennet ve cehennem şu anda var. Ehl-i sünnet ve cemaatin inancı budur. Başka bir rivayette de aleyhissalatü vesselam diyor ki merra racülün bi gusni şeceretin ala zahri tariqin fekale vallahi le unahhiyenne hâze anil muslimin la yu'zihim fe udkhilal cennet. Bir rivayette de bu adam şöyle diyor. Yolda dikenli bir dal görüyor. Diyor ki ben yolun ortasındaki Müslümanlara zarar veren bu dikenli dalı kaldıracağım, kenara atacağım diyor. Ve bu amelinden dolayı da udkhilal cennet, cennete giriyor. Bu ameli sebebiyle cennete giriyor. Ve fi rivayetin lehuma, Buhari ve Müslim'in rivayetinde beynemâ raculun yemsi bi tarik vecede gusne şevuk yolda yürüyen bir adam yürürken yolda dikenli bir dal görüyor. فَأَخَّرَهُ O dikenli dalı kenara itiyor. فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ Allah onun bu amelini ne yapıyor? Ölüyor. فَغَفَرَ لَهُ Allah onun bu ameli sebebiyle onun günahını ne yapıyor? affediyor, bağışlıyor. 12. hadiste قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع فأحسن الوضوء. Bakın hayır kapıları o kadar geniş ki. Yoldan taş almak, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber demek. Hatta dedi ki kişinin hanımıyla cinsi münasebette bulunması. Bunların hepsi hayır. Bunlardan bir tanesi de kişinin abdest alması. فأحسن الوضوء ve güzelce abdest alması. Azalarını böyle tam anlamıyla suyu yedirerek şartlarını, vaciplerini, abdestin vaciplerini yerine getirerek. ثُمَّ اَتَ الْجُمْعَةَ Kim diyor güzelce abdest alır. Sonra da cuma namazına gelir. فَاسْتَمَعَ Hutbeyi dinler. وَاَنْصَتَ Ve susarsa. Şimdi bazıları var cumaya gidiyorsun. Konuşuyorlar böyle arkada. Ona bir şey anlatıyor, ona bir şey anlatıyor. Yani bütün haftanın sanki hesabını, kitabını o cuma imam hutbeye çıktığında oraya saklamışlar. Hatta bazı rivayetler var. Şeyh Albani gerçi bu arada zayıf görüyor. Rivayette diyor ki اَنَّ مَنْ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا Yani imam hutbedeyken, cuma günü hutbedeyken konuşanlar kitap yüklü eşekler gibidir diyor Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette. Bu rivayet ama Şeyh Albani'nin zayıf gördüğü bir rivayet. Bazı alimler hasen görüyorlar. Kim diyor cuma günü güzelce abdest alır. Ondan sonra imamın hutbesini dinler ve susar. İse غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ O cumadan diğer cumaya kadar onun günahları ve ziyadetu selâfeti eyyâm ve üç gün. Yani cumadan cumaya bir de üstüne üç gün. Günahları affolunur. Bakın. Namaza giriyorsun, abdestini alıyorsun, hutbeyi dinliyorsun, susuyorsun. Verilen mükafat ne? Bu cumadan diğer cumaya günahlar, hatta üç günde fazlasıyla yani on gün. Cumadan cumaya bir de üç gün, on gün. Günahlar affolunur diyor. O iki zaman diliminde işlenen günahlar affolunur. Hangi günahlar? Az sonra da gelecek küçük günahlar. Büyük günahlar işlenmedikçe. Yani büyük günahların tövbeye ihtiyacı var. Nedir o büyük günahlar? Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün lanet ettiği yahut da cehennem azabıyla korkuttuğu yahut dünyada karşılığı had cezası olan günahlar yahut da küçük günahlara sürekli ne yapılması, devam edilmesi, ne yapıyor günahları? Büyük günahlar nedir? Bu tür günahlar özel bir tövbeye ihtiyaç gereklidir. Özel tövbe derken falanca şehre gidip falanca şeyhin attığı halata tutunmak değil. Yani o günahı işlediysen Allah'ım bu işlediğim günahı affeyle. Estağfirullah ve etubu ileyk diyerek bu günahtan tövbe edersin. Tövbenin şartları var. Onları yerine getirsin. Nedir o tövbenin şartları? Kim hatırlıyor tövbenin şartlarını? Beş tane şart saymış tövbeyle. Birincisi ihlas. Tövbenin şartı bunlar arkadaşlar. Beş şart. Ehl-i sünnette tövbenin beş tane şartı var. Ama tarikat ve tasavvuflarda uykuya yatacaksın, kuluçkaya yatacaksın, rüya göreceksin, rüyadan kalkacaksın. Ehl-i sünnette beş. Nedir o? İhlas. Tövben Allah için olacak. Seni kolundan tutup bir yerlere götürerek zorla tövbe ettirmeyecekler. Allah'a tövbe edeceksin. Falanca kişiye, şahsa değil. İhlas. İkincisi? Nedim. Pişman olacaksın. Yani pişman oldun. İçinden bir cız edecek. Kalbin şöyle bir sızlayacak bugün işlediğinden dolayı. Yani dilinle estağfurullah. Allah affetsin her şeyi. Ama kalbin hala, gözün hala orada yani. O günahı arzuluyorsun, istiyorsun. Böyle tövbe yok. Pişman. Tamam. Üçüncüsü? Ne yapacaksın? Günahtan, o günahtan el etek çekeceksin. Yaklaşmayacaksın. Pişman oldun ama hala devam ediyorsun. Yok. İkla. Günahtan uzaklaşacaksın. Kaçacaksın oradan. Dördüncüsü? Bir daha dönmemeye azmedeceksin, karar vereceksin. Beşincisi, evet beşincisi kim söyleyecek? Efendim? Hak sahipleri helal edecek. Bu değil yani, bu da evet vakti çıkmadan tövbe. Nedir onun vakti? Tövbenin vakti nedir? Bir genel vakti var, bir dar vakti var. Herkesin gırtlağı hırlayana kadar. Malem yugar gır. Tövbe kapısı gırtlaktan ruhun çıkarken hırlamasına kadardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani gırtlağın, ruh gırtlağa gelmiş, çıkıyor, ölüyorsun, Allah'ım beni affet falan derken ruh çıktı. Böyle tövbe yok. Yahut güneş batıdan doğmadan önce tövbe etmem lazım. Bu 5 tane şart var. Ehl-i Sünnet'te göre 5 tane şart var. Yani büyük günahlardan böyle tövbe edeceksin. Hatırladığın, hatırlamadığın büyük günahlardan tövbe edeceksin. Allah'ım affet diyeceksin. Bir de arada işlediğin neler var, küçük günahlar varsa işte bu cumadan cumaya olan susarak dinlediğin hutbe ne yapıyor? Onların üstünü örtüyor. Küçük günahlar üstü örtülüyor. فَمَنْ مَسَّلْ حَصَى فَقَدْ لَغَى. Tabi deminden söyledik. Eskiler camilerde böyle bizim gibi alttan ısıtma yoktu. Halılar serilmemişti. Ama ona rağmen insanların namazlarına bakıyorsunuz, okuyorsunuz. Namaza duruyorlar Aleyhisselatü Vesselam. İlk rekatta Bakara'yı, ondan sonra Nisa'yı, ondan sonra Ali İmran'ı okuyor değil mi? Ayakta 500'e yakın okuyor. Rukyusu da secdesi de o kadar sürüyor. Yerde halı yok. İşte diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Cuma'ya gelmiş. Cuma'da kim taşla oynarsa, o taşlarla, çakıl taşlarıyla, şimdi ne var onun yerine? Adam cebinden tesbihini çıkartıyor. Cep telefonunu çıkartıyor veya halının tüyleriyle oynuyor böyle. Değil mi? Ondan sonra farklı şeylerle meşgul oluyor. Kim diyor bunu yaparsa fakat laga, yani Allah Teala'nın bu ona vermiş olduğu mükafatı ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Boş şeyle uğraşarak bu mükafatı elinden kaçırmıştır. Ne o mükafat? Bir cumadan diğer cumaya ve üzerine 3 gün ekleyerek 10 gün ikisi arasındaki diğer cuma küçük günahların neyi? Başlanması. Peki bu hadiste başka bir fıkhi hüküm var. Fıkhi bir mesele var. Kim ona intibah edebildi? Kim onu dikkat edebildi acaba? Fıkhi bir mesele. Fıkhi bir mesele. Cuma namazıyla alakalı fıkhi bir mesele var. Cuma namazıyla alakalı. Cuma namazına gelirken fıkhi bir mesele. Abdest almakla alakalı bir mesele var. Abdesti de orada alınmaz. Abdesti de orada alınmaz. Birisi bir şey dedi dedim de. Abdesti de orada mı? Yok o değil. Usul abdest alınmaz. Usul kim dedi? Sen mi dediniz? Bizler daha önce ne demiştik? Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadislerinde bir guslül cum'ati vacibun ala kulli muslim. Guslül cum'ati vacibun ala kulli muslim. Cuma namazı, gusül almak her Müslüman kimseye nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? Gereklidir. Vacip de demek gereklidir. Bu sebeple birçok ilim ehli cuma günü gusül almayı ne görüyor? Farz. Ne demek bu? Yani cuma namazına gelmeden önce gusül alacaksın. Gusül edeceksin. Etmezsen, gusül almazsan diyorlar ki farz olduğu için sen ne yaptın? Günaha girdin. Peki bu hadis? Yani bu hadis bize şunu gösteriyor. Bu hadis bize namaz abdestinin cuma namazı için yeterli olabileceğini gösteriyor. Yani namaz abdesti alınırsa cuma kılınmaz diye bir şey yok. Ama bundan istenen, kulun yapması gereken şey ne? Farz olan gusül. Hatta Ömer bin Hattab radıyallahu anh hutbede, cuma günü hutbedeyken bakıyor ki Osman radıyallahu anh giriyor içeri. Camiden, mescitten içeri. Ona diyor ki niye geç kaldın yani? Nedir bu böyle? Bu geç kalmanın sebebi nedir? Osman da diyor ki vallahi ya emirel müminin ma zittu ala en tevadda'tu sunma eteydu. Yani abdest almaktan başka hiçbir şey yapmadım. Abdestimi aldım hemen geldim. Yani namaz abdesti aldım geldim diyor Osman radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh da diyor ki vel vudu aydan. Yani hem geç kalıyorsun hem de gusül yok, namaz abdestiyle geliyorsun. Yani. Bu nedir? Diye Osman radıyallahu anh ne abi bir tevbih ediyor. Bir ne var burada, bir azar var yani. Bir azarlama var. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ömer Dalma diyor ki اِذَا اَتَ اَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. Nebi Aleyhisselam buyurdu ki sizden birisi Cuma'ya geldiğinde ne yapsın? فَلْيَغْتَسِلْ. Gusül alsın. Yani gusül abdesti alsın. Biz bu fıkhi hükmü söylemiştik. Cuma günü gusül abdesti almak nedir arkadaşlar? Farzdır. Ama kim de almadı, taksir etti. Bu da şu demek değil. Yani o zaman ben namaza gitmeyeyim. Namaz benden düşmüştür demek değil. Namaz abdestini alıp gidersin. Ama sen bir farzı bu görüşe göre ne yapmış olursun? Terk etmiş olursun. Terk ettiğinden dolayı da günaha girmiş olursun. 13. hadisi de alalım. Ondan sonra geri kalan hadisleri önümüzdeki haftaya bırakalım. 13. hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِذَا تَوَدَّعَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ وَالْمُؤْمِنُ. Mü'min ya da Müslüman kul abdest alır. فَغَسَلَ وَجْهَهُ. Yüzünü yıkar. خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَا. Abdest alıp yüzünü yıkadığı zaman gözleriyle baktığı, gözleriyle işlediği günah o yıkadığı suyla birlikte ne yapar? Oradan gider. Yani günahın insanın yüzünde etkisi var arkadaşlar. Çok yani bariz ve bellidir. Namaz kılan bir adamla namaz kılmayan, takva sahibi olanla takva sahibi olmayan insanın yüzündeki nur bellidir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslüman kul, mümin kul abdest aldığında yüzünü yıkadığı zaman, yıkadığı suyla yahut suyun son damlasıyla o gözüyle işlemiş olduğu günah diyor, ondan ne var? Düşünün, abdest işlemi, abdest ibadeti müminin günde 5 defa hemen hemen yaptığı, tekrarladığı bir ibadet. Her seferinde mümin kendini yeniliyor. Onun için akıllı olan kendini bu hayırdan ne yapmaz? Mahrum etmez. اَوْ مَا آخِرِ قَطْرِ الْمَا فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَهُ مَعَ الْمَا اَوْ مَا آخِرِ قَطْرِ الْمَا. Ellerini yıkadığında mümin kul abdest alırken ellerini yıkadığında kafir de namaz kılmayan kimse de sonuçta eli kirlendiği zaman yıkıyor. Onun elinden dökülen, damlayan su da lavabodan kanalizasyona gidiyor. Mümininkisi de lavabodan kanalizasyona gidiyor. Ama birisi günahlarından arınmış olarak, temizlenmiş olarak o lavabonun yanından ayrılıyor. Temiz. Diğeri ise sadece bedeni temizliği edilmiş oluyor. Yani abdestte iki temizlik var. Bir bedensel temizlik, vücudunu temizliyorsun. Bir de manevi temizlik var. Yani abdest alan bir adamın hissettiği o maneviyat, o duygu, o his ile o lavabonun başına geçip ellerini sabunla yıkayıp ayrılmış olanın hissidir. Değildir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kişinin eliyle işlemiş olduğu hata yıkamış, elini yıkamış olduğu suyla ya suyun son damlasıyla çıkar gider. فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَا اَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَا. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlemiş olduğu, ayaklarıyla gitmiş olduğu, günaha gitmiş olduğu o günahlar ayaklarını yıkadığı suyla yahut suyun son damlasıyla gider, temizlenir gider. Hatta yahruca nakiyen minedzunub. Ta ki bu kul abdestin sonunda ayaklarını yıkadığı zaman hatta yahruca nakiyen minedzunub. Günahlarından ne olmuş olur? Arınmış olur, tertemiz olmuş olur. Günahlarından arınmanın, bakın Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya, tevbenin günahlarından arınmanın şeyleri belli arkadaşlar. Kimse ona buna şuna aldanıp bir yerlere giderek İyi bir şeyler yapıyorum zannıyla, tövbe ediyorum zannıyla daha büyük tehlikeli şeylere düşmesin. İnsanlar bugün mesafeler, kilometrelerce yollar kat edip birilerinin ayağını öpmeye, dizini öpmeye, önünde rükû etmeye gidiyorlar. Bunun adını da tövbe diye isimlendirmişler. Ne bu yapılan şey tövbedir, ne de yapan kimse günahlarından arınır. Hatta bizatihi bu yaptığı şeylerle Allah muhafaza Allah'ın dininden olabilir, olur. Bu sebeple kişinin sakınması lazım. Tevhidi öğrenmesi lazım. İlim sahibi olması lazım. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etûbü ileyk.